Якщо ви чуєте зараз дивні, віддалені жіночі голоси, знайте, що вже протягом 2 хвилин на вас впливає екзальтація. Сьогодні трохи незвичний випуск. Ви почуєте чимало етнічних мотивів, а все завдяки російському проєкту під назвою «Синестезія», який сьогодні презентує свій найновіший альбом. смерті. Назва проекту «Сінестезія» – це насправді термін з психології, який відноситься до явища, коли подразнення одного органу чуттів викликає відчуття, які властиві до іншого органу. Наприклад, кольоровий слух, кольоровий нюх або шелест запахів. Явище це досить рідкісне і може виникати у змінених станах свідомості і, звичайно ж, в екзальтації. We'll be right back. Еще это будет продолжаться. Что происходит? Происходит. Демо і що відбувається? Досить філософські питання піднімає проект «Синестезія» в своєму останньому альбомі, який, до речі, називається російською мовою «Сатія Сєвєра», який ми і слухаємо зараз. Проєкт «Синестезія» утворився в 2002 році, почавши писати музику в жанрі синтетичний етно-дум. На даний момент вже записано 9 альбомів, в тому числі у співпраці з такими проєктами як IDDI, Catharsis, Mushrooms Band, Страсті, Джанку, Splendor, Ulver, Ministry of Truth та проєкту Тайга. Thank you. Fight. I had to let go and give it. Is this right? Сподіваюся, ви вже змогли відчути колір або принаймні запах цієї музики від проєкту «Синестезія», до якого входять 7 основних учасників. Це Home – програмування, Карам – гітари, Наталія та Лім Грін – вокал, Гарлік – діджериду хомус, Брук – перкусія та Яро – лада – вірші. Бачити, як виглядає синестезія, та почути музику цього проєкту вживу можна на різноманітних фестивалях, серед яких Хайвата, Пусті Холми, Сісто Палці, Space of Joy, Трімурті, На Сонце та фестиваль Пространствія. Майже всі ці події відбуваються в Росії, але я думаю, що після сьогоднішньої програми в нас буде обов'язкова нагода послухати синестезію і в Україні. Thank you. Радио. Остання на сьогодні інформація, в першу чергу для тих, кому дійсно сподобалася музика, яка прозвучала сьогодні в програмі, а саме альбом Сатія Сєвєра від російського проєкту Синестезія. Цей альбом було видано зовсім недавно, 7 грудня, відразу на трьох лейблах. Це Mix Galaxy Records, Good Karma Records та лейбл Океана, які ви зможете знайти в інтернеті та абсолютно безкоштовно скачати в гарній якості цей альбом в повному обсязі. У вас залишається ще біля 4 хвилин, аби насолодитися цією музикою. Я ж, Алій Натікс, на сьогодні прощаюся всього лише на 168 годин.